أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم. اس بیا اللہ زجر ورکئی منکرین ہوتا او تخویف اخروی اللہ ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی حازانی خصمانی دا دو جگڑ مار. حازانی خصمانی دا دو ڈلی جگڑ ماری. اختصموا فی ربهم چ جگڑ کئی پبارا درب خپل کی. قرآن دیکھو اللہ شپک ڈلی ذکر کی. آیت نمبر لسم کے اللہ شپک ڈلی ذکر کی. آمنو حادو صابئین نسوارا مجوس او مشرکان. قرآن دی شپک ڈلی ذکر شو او دلتا اللہ وی دا دو ڈلی جگڑ ماری. اشارہ دی خبری تا کئی چی دا یو پا حق باندی دا آمنو او دا نور پینزو آن ڈلی دا باطل پرستو دی او دا دی ٹھولو یو عقید دا. نو حازانی خصمانی دا دو ڈلی جگڑ ماری. یو ڈل دا حق پرستو یو بل ڈل دا باطل پرستو. دوان خپل منس کے جنگ کئی بحث مباحثہ کئی. د خپل رب پبارکی یو وی یو اللہ حاجت روا مشکل کو شارے. یو اللہ لائق د عبادت تے. یو اللہ داغ پنوم دے نظر و نیاز و منخ توکڑے شی او بل د دین انکار کئی. نو اللہ رب العزت تخویف و سور کئی. فالذین کفروا پساں کسان کفروا چی انکار اکڑو قطعت لهم ثیاب پری بکڑے شید دوید پارا ثیاب جامی من نارند اورنا. اللہ وید اور جامی بول پری کڑے شی لان دے اور بر اور خی طرف تا اور گس طرف تا اور جامی دا اور او کمل با پا اور کی گرفتاری. یو صب من فوق رؤوسهم الحمیم تویول بشی دا پاسا دا سر نردوی. الحمیم و گرمی و با اللہ وی پا دی سرونو بے گرمی و با تویولی شی. يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُونَ ویلی بکڑے شی بدیو بو سرا ما حغصو فی بُطُونِهِمْ چی پخیٹو ددبی کی بئیم. وَالْجُلُودُ او سرمنی اللہ وی جامی بے دا اوروی دا پاس با پی اڑو لے شی گرمیو با او کلچ اللہ وی گرمیو با پی وارو لے شی نو صحیح چې بخېډه کې دی الله وی دا به ویلی شي دا سرمنی به ویلی شي یسحر بی ما فی بطونهم والجلون ویلی بکڑی شی با دی سرام اغسا فی بطونهم چی بخیٹو ددوی کے بائیم سیده یسحر بی ما فی بطونهم ویلی بکڑی شی با دی سراغان چی بخیٹو ددوی کے بائیم والجلود او سرمنی ولهم مقامع من حدید او د دې لپاره ګروزونه به من حدید د اوسپنې ګروزونه پیژنې ها الوی لوی پلکونه به لوی لوی زنجیرونه به او د غرنګي هغه به دوی لرا بغولې شي او دوی له به سزا ورکولې شي ولهم مقامع من حديد او د دې لپاره ګروزونه به من حديد د اوسپنې کلما ارادو هر کلا چې ارادو کی دوی ان یخرجو منها چوزی دوی منها د دینا کلما ارادو ان یخرجو منها هر کلا چې ارادو کی دوی ان یخرجو منها چوزی در جهنم نا من غم من د وجر تکلیف نا تکلیف به پی کنه لوی غم بای پی لوی تکلیف بای پی او تکلیف کی باولی زکر دنیا کی تکلیف نو برداشت کرے دنیا کی تکلیف نو برداشت کرے ویل بے مزل بسوک زی او بڑی گرمے کی منز یر دا خوڑی را گران دا رو جبلان سوک نیسی منا پریدہ گورو بوسا دور تفسیر نو بسوک زی دا خوڑی را سخت گرمی دا دغرنګي روزانه درس له بسوک زی یره دا خو ډیره ګرمي ده دنیا کې تکلیف نو برداشت کړي یا ساته التو بیا تکلیف برداشت کړي راشه دنیا کې نن تکلیف برداشت کا چې آخرت کې بیا له تکلیف او مصیبت نه بچي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وی اے بندا یو ستا خوخه ده و یو زما خوخه ده که دنیا که ده جن زما پا خوخه تیر کو آخرت که با جن پا خپل خوخه تیره او که دنیا که ده جن پا خپل خوخه تیر کرو ایش شرط و مزی و چرچه ده که نا آخرت که با جن بیا زما پا خوخه تیره او دا اللہ خوخه امداده چه جهنم تا بزینو ندرکا اللہ رب العزت فرمائی کلما ارادو ان یخرجو منها من غم هر کلا چې ارادو کی دوی چوز لدی جانم نا من غم د وجر تکلیف نا وعیدو فیها واپس بکڑی شی بدی کی فرشتی بوتا ولاڑی وغب بیا واپس کئی وزوقو عذاب الحریق او بویلشو تا اسکے عذاب سوزون کے اس بشارتا ان الله یقینا الله يدخل الذين امنوا دنبکی هغه کسان چې ایمان وروړې دي ایمان وروړې دي دا الله په یو والی باندې وعمل الصالحات او عمل وکړو نیک په طریقه پیغمبر علی سلام باندې خپل رسم و رواج هغه تابع کړل د سنت د پیغمبر علی سلام یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي او مؤمنانو مپورته کوي خپل आवाजونه د پاسه د आवाज د پیغمبر علی السلام یعنی خپل رسم رواج هغه تابع کې د سنت د پیغمبر علی السلام سوره حجرات دوی میات کې براشي شپږشت مصیباره وعمل الصالحات يوم لوکړو نیک په طریقه پیغمبر علی السلام باندې الله وی زبه دنکم جنات جنتن تا تجری من تحت الانهار چې بیګی باد لاندې دا غین ولی الله وی داسې جنتن ته به دنکم چوبو بګ خپل موجود وی یحلون فیها من اصابران کالی دار بکڑی شی بدی کے من اصابران د بوگانونا من ذهب دسرو زرو ولؤلؤا او د ملغلرو اللہ وی کالی دار بکڑی شی سو مطلب شو سر زر بو توان چولی شی لوی لوی بوگان دسرو زرو او صرف سر زر بنی بلکہ پاغی کی ملغلرے بوم لگی دلی وی ملغلرے اللالونو جواہرات پرل چوتا وی اغب پکی لگی دلی وی لالونو جواہرات بی دل تم وی من ذہبن یحلون فیہا من اصابرا کالی دار بکڑی شی پدے کے تا بیان کولو تا لچا گڑے ما تکڑی وا دگرنگی دنیا کی د باطل پرست بوگان او اور دگرنگ ت غریب و مسکن بھی اللہ وی غم مکو زب تعالی حالت درکوا زکہ دنیا کے غتال ناروو دا اللہ وی الت بدلت جائزی اور روا بئی اولت بدل درکم من ذهب دسرو زرو ولؤلؤا او دمل غلرو ولباسهم فیها حریر او جامی دی بئی دنیا کے رچا کاٹن تو نہ پسخے گئے دنیا کے رچا گریس سوٹ تو نہ پسکے گی جدہ گریس کپڑا چولو ڈیرو چتر دگرنگی دنیا کے دچا بنوانی کپڑے تو نہ پسکے گی چہر دکھو بنوان سوٹا چولے رے نانا م پسکے گا اللہ وی کت غریب و مسکین غم مکوا و لباس و انفیا حریر او جامی دوی بے پرے جنت کے حریر اندر خمو اللہ وی در ریخمو جامی بدر کم او ستا خوخدا اس کا غٹ ریخم غواڑی او کا نرم ریخم غواڑی نری ریخم غواڑی اللہ وی ستا خوخدا ولباسهم فیہا حریر او جامی ردی بے بری جنت کی حریر در ریخمو وہدو الطویبے اس علت ذکر کی جنت تدرات لو جنت ترسد وجراغو وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ او لار خود لشه و دویتا إِلَى الطَّيِّبِ پترب دا پاکیزا پترب دا پاکیزا من القول دا وینانا اللہ وی لار و تخود لشه و إِلَى الطَّيِّبِ پترب دا پاکیزا من القول د وینانا اغه پاکیزه وینا سو امام ماوردی رحمت اللہ علیہ ذکر کئ امر بالمعروف او نهی عن المنکر پاکیزه وینا سو امر بالمعروف او نهی عن المنکر چه د خو کارونو حکم به کولو او د ناروونه به منع کولا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ذکر کئ چه وحدو الی الطیب من القول نہ مراد پاکیزہ وینات نہ مراد لا الہ الا اللہ دے دورنگے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چد ہدو الی الطیب من القول نہ مراد بیان د توحید اور رد شرک دے چ دنیا کی بیان د توحید کڑو اور رد شرک کڑو دل تموئی وہدو الی صراط الحمید اولان خود لے شو عادتا پترب دلار دستای لی شو ذات اغه لار باند روان شو کملار چ اللہ ترسیگی اکملار چ دا اللہ نہ تابیدارے لار دا ندے پا غلار باند روان شو او توفیق ول ورش کڑے شو دا اغلاری پا غلار باند دتلو ندل تموی وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ او لار خود لے شو دویتا پا طرف دلاری دستائی لے شوی ذات اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بیا زجر ورکی باطل پرستو تا منکرینو تا اِنَّ الَّذِينَ يَقِنَنَا وَكَسَان كَفَرُوا چِ انکارِ اُکڑو وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندي خلق لرا دلار د الله نام د کتاب د الله نام لازمی او متعدی دوانه معنی خپلم بندیږي او نورم بندي خپلم بندیږي او نورم بندي وې دې لښ پاړه سلوم پکار دي او وی دې استاد سمولا خو نه دي سالم خو نه دي وی خو اجي سيب دي سو وی دې استاد عالم خو نه دي خو اجي سيب دي وهدوء ويصدون عن سبيل الله راشد سي عالم پیدا ککنا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ چې خالص د الله د رضا لپاره لګیا وي نه د چانه اوړ غواړي او نه د چانه نوړ غواړي راشه وخایې ماته کنه هو که ته ماته خې نو صبح خېټه به درې ګزه مخکې روانه او دا غرنګي چاندو په ځو مدرسو په ځو بګرځي راګرځي طاقت عالم وي اخو دنیا پرسته سړیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ خو دی وی چې خېټه یې نیغه اړو مولا نه دی وی چې خېټه یې نیغه اړو مولا نه دی ويصدون عن سبيل الله او بندې خلق لره د لارې د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق بندې د مسجد حرام نه یعنی د کور د عزت نه د بیت الله نه الذي حقا جان الله للناس چې ګرځولې دې مونږ دې لرا د پاره د عبادت د خلکو الله وی ما ګرځولې دې مقرر کړې مې دې سره پاره د عبادت د خلکو د پاره چې دا د خلکو د پاره قبله ده او غیب عبادت کوي پدې کې دې طرف تا سواء الاکف فیه والباد برابر دې منجور پدې کې والباد او مسافر یا سواء العاكف فيه والبان برابر دے اسی دن کے پدے کے والبان او مسافر فقام پدی سے وہ مسئلہ چیڑی اگی مسئلہ دان سے کر کئی چہ دا حرم شریف دا ازمکا یعنی دا مکی مکرمی دا ازمکا دا سو یو تن پا بل تن باندی نشی خرسو لے یو تن بل تن باندې نشي خرصوله ځکه الله وی پدی کې مسافر او اسیدون کې برابر دي یا ساتا پدی حرم کې او پدی خو شا کې چې څومره د حرم د ایسه ده چې پدی کې څومره حصہ داد دغه خلکو داد دغه مکی والو د سعودي والا ده یا ساتا دومره حصہ پکې ده دنیا د هر یو مسلمان ده ځکه قران وی سواء العاکف فیه والباد تال تلان شو ټین ځان د پاره اوتړه تاسو غنی شي وسته او کو باسی د آیات و توایا یا ساته غی ته چې دلیل او نو بیا تاسو نه وای کته څه خبر او کینو تاسو وی په دې څه دلیل دی یو غو زمون د کنا چې څه خبر او کی بس خلک منی کوملا وی دا تن يهودي د اوټمور کو بس مونږ وایو ښا کمولاوی چې اسلام پدې کې دی او بس رازه او بس مونږ وایوخه تپوس غونیشته کړه هغه ته څه خبره وکې نو تپوس کې وی دلیل سره نو یا ساته ک دلیل دی وته او ویلې چې ته ته دا کار غلط دی هغه وی تاسو رسې دلیل دی نو ک دلیل دی وته او ویلې نو یا ساره تندې بریخ کوله تاسو غنیشي وسته دا غزنه اس کتوی چیر مان دا کری چی اخلی دسته چی اوٹل کی مو مان دا پیسی اخلی نو یا ساده تانا دا زمکی پیسی نا اخلی تانا دا آبادی پیسی اخلی چیاغی آبادی کڑی دا طالب کیو بدر کئی ایسی رتا لگو لے دے بیڑ در کڑی دے نور سولیان در کئی تانا پیسی رتا غشید نور سواء الاکی وفیه والباد سم رئیسا چی پکی داغی دا دمر دار مسلمان دا پکی خواه وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ أَشَاءَ رَادُكَ پدیکې بِإِلْحَادٍ د بيدینې بِظُلْمٍ پدا سیال کې چې ظلم کوي زیاتې کوي نو زِقُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یا ساته کوي او تن پزړ کې دایره دو کا چې زو بیت الله شریف روانو ما نوذ بالله من ظالم کار نه کړې صرف اراده مکړه نو یا ساته دلب الله سزا ورکړي چې صرف اراده وکړه نو یا ساته الله بدل سزا ورکړي ځکه وای و مې یرید فيه بالحاد کار نه یادې چې و مې يفعل کار نه یادې بلکې اراده یادې چې چا اراده د بی دینه پکې هم وکړه نو یا ساته الله وې زب سزا ورکو مون خو وایو اجي سیب دې جن رواني و یو مز پکې په یو لاکته بابا یو ګنام پکې په یو لاکته یو ګنام پکې په یو لاک ګناونو دخا پوهیږي او کنه اکثر خزی لاړی شنو بیا د پردی خیال نه ساتي ستر نه کوي د یو بل نه یا ساتا اجانه کتوی چې یو منس دا په یو لاک دی نو یا ساتا دا پردن نه کول دام ګورې ګنا ده نو یو ګنام په یو لاک ګناونو ده دام مور ګورې دی به پردن نه کوي یره دام رور شو بد دام خور شو دا دا پلان کې شو دا ډنګره شو نه نه نه ستر بکې پرده بکې او کوو دې نه کړنو ګناګار شو ګورې دغه رنګ ته حرم شریف کې روان او پردو خزو ته ګورې نه دام ګورې ګنا وګه به خبرو کنه چې ته ته اوس ګورې جره دا دا خزو خود سي لنډې دو چې دا د انډونیشیا دو کدا د ملیشیا ده او کدا د ترکی دو کدا ایران ده او کدا د افغانستاني یا ساده یو منز او یو نیکی چې په یو لاکتا نو یو ګنام ګورې په یو لاکتا د ګنا اراده کدی پکې وکنو هم د هغې سزا به م الله در کوي دغه دیم ګنا وکړه دې باړو د دې خیال نه ساتي او بس وی به یاره یو منز او یو نیکی پکې په یو لاکتا الګه که نیکې ته ګورې نو ګنا ته هم پکې وګوره ګورې ځان به د ګنا نه هم ساتي اوس که نیکې دې وکړي خو چې ګناونه دې وکړل نو څه شو برابر شو ګره د تشتلی وی او تش راغې څه دې وکړه ازې چکر دی والو بلډینګونه دې وکتل جاس چکر دی والو څه دې وکړه وای د کعبې په بزرګې کې هیڅ شک نشته ولې خر باجی نشي په طواف که خر طواف وکړو نو ماجي صاحب شو نه نه د دې اصول او قواعد دی هغه ته په پام کې نو دلته وایي و مې یرید فيه بالحاد چا چې ارادو ک په دې کې د بی دینه به ظلم په داسې حال کې چې ظلم کولو نزق من عذاب الیم او بس کو د عذاب درناک نه په دې دویم باب اختتام ته رسیدو په دې کې زواجر الله ورکړل مشرکین ته راځون کې سبق کې ان شاء الله دریم باب بوایو او پاره کې الله مقصد د سر ذکر کوي رد شرکی فعلی.